kong makarating sa tulo ng bahaghari. Kasama ka tayo ay hihiling na sana ay mangyari. Basta ng buwan humuhod yat ako para sa'yo. Tingin ang hangin, pumubulong ako. Sa'yo, sa'yo ang puso ko. Walang takdang panahon ang susunti nito. Magpakailanman ang siyang nais, yan lang ang panalangin ko. Nais kong maglakbay sa walang hanggang daan. Nabaling magpakalayo-kalayo at kasama ka naman. Tingin ang tipok, sumisigaw ako. Oh, oh, oh. Sa'yo, sa'yo ang puso ko. Walang takdang panahon ang bago.